उनके बेटे कहने लगे, अल्लाह की कसम, आप यूसुफ को याद करना नहीं छोड़ेंगे यहाँ तक कि बिल्कुल खुल कर रह जाएंगे या हलाक हो बैठेंगे।